धड़कन थड़क रही थी, सांसें भी चल रही थी, तुम सामने क्या आए, जाने क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, जाने क्या हुआ, बोलो क्या हुआ। दिल मेरा चलते चलते जाने क्यों रुक रुक सा गया, तुमसे नजर जो मिली, दिल में फिर कुछ कुछ सा हुआ, कुछ कुछ से हाय हाय तक, हाय हाय से उफ उफ तक, उफ उफ से प्यार हो गया, उफ उफ से प्यार हो गया। देखो वो देखो अंबर पे तारे, क्यों कर रहे हैं हमको इशारे, जितने हैं तारे सारे के सारे, लिखे हैं तुझको खत है हमारे, तारों में तुमने जो लिखा मैंने वो चुप चुप पढ़ लिया, चुप चुप से गुप चुप तक, गुप चुप से छुप छुप तक, छुप छुप से प्यार हो गया, छुप छुप से प्यार हो गया। दिल मेरा चलते चलते जाने क्यों रुक रुक सा गया, कुछ कुछ से हाय हाय तक, हाय हाय से उफ उफ तक, उफ उफ से प्यार हो गया, उफ उफ से प्यार हो गया। जो पल जहां था अब भी वही है, तेरे सिवा कुछ याद नहीं है, लब मेरे फूल बन गए जब तेरे होठों ने छुआ, होठों से सांसों तक, सांसों से खुशबू तक, खुशबू से प्यार हो गया, खुशबू से प्यार हो गया। दिल मेरा चलते चलते जाने क्यों रुक रुक सा गया, तुमसे नजर जो मिली, दिल में फिर कुछ कुछ सा हुआ, कुछ कुछ से हाय हाय तक, हाय हाय से उ...